أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسود وادا برنامج كاه ديرد جمعها جمع والبايات هذهن أو كلكم قشان ورباهنت إسلامي أه الفرقان على برنامج كوحن كسوق هذا موضوع مهم عدو الله أود له دون ما أنت وحن برنامجك كل فجورينا ويرك عصلا إساكا إذا ماذا حركة المجاهدين الشباب أي قادين فريسين وين أو أسكرت بانكراف أمريكان كو أي كسم يستن دق ماذا قال عد قبل كا قل جدود وح برنامجك أن إذا كل سعوديين سد أي واحد عن حقوق كسابسن يذا أو كذب أي نلفلان قين دونان الشيخ علي عبد الله الشيخ علي كتين سلطان داود حسن او اه سلطان كا بيشا وعيسله دغيستيا شقيبها دنبقت كا تليفون كا يان اوفري دونا سي ارادودا اي وديبتان وا مركلا ايو ديردا جمعها ايها المسلمون ايها المسلمون يا دغيستيا مركلا وحنا هوديد كلينهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيده هر دعباد كما قشين برنامج كم مانتا وحنا كل فقرينا ويرر علوس او ساكا عيدمده حركه المجاهدين تا الشباب اي كل جرمادين فريسين وين واسكرت الدولة الفدرال كغارهان كو امريكان كو اوتو براي اي دوان كسميستين دقمد قلعد اي قبل كقل قدود هدبا وحا وراركاسي اد ولسعودية عبد الله ياسين جامع عبد الله صومالي انتانا فلانقين تقلين اساقا اياها تنقد كاتوس وقجرة عبد الله سادي مغشا بل وحاد تفاصيل اي وراركي وقدم بي انقاسي سا دغالكا اما ويراركا ساكا عيدا مدى حركة مجاهدين تا الشباب ايكو قادين قلعات محا قلعات كعصب عبد الله بساحو عبد الله سنكا عبدالي يريد سياشا يو عبدالتا كلاقي خطي انا قلت شرح ساكا مرقورة باتا خودقا قبل الله فضل الله عبد الحق يجل جديد يهيران وحا مغلين قرح ادوين والغاية باق رحيو بانا لبيهين لكن هل قرح ادوين بالله مغلي وحينا اهد ان اما كنت ادي مدخل لي الصلاة صباح aya qarax la maqlay kadibna dad meel aad u durfin jooga ayaa rasaasta maqlay ilaa 100 km ilaa 80 km buu jira ayaa rasaasta la sheegsanaya in laga maqlay dadko idin qof waliba telefoonkiisa iyo la soo baxay waxa uu bilaabay inuu waco saaxiibadii iyo dadka kale oo isleeyahay macluumaad dagaalkan la xariira ayaa ka heli kartaa ama aagoo ka dhow yahay aniga wal soo nabad xajrog soo horeeyay war saaxiib bishaara jirtay ma wada la socda galaad bay ka socotay markaas ku baraarugay oo aniga ku dhigay bilaabay inaan macluumaad ka raadiyo warkii kooban waxa weeye ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxay saaka dagaal cagmarina kula jirmaadeen ciidamadii fadhiyay degmada galcad gobolka galgaduud waxana ay ciidamadii halka jooga noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay hubkoodii badankiis iyo dhammaan gaadiidkana waxay u gacan galeen xarakada shabaab mujahideen waxaa xusid mudan in ciidamada xaraadiga amaba in ciidamada kamid ay cagaa wax ka dayeen xarakada shabaab mujahideen oo weerarka kan qaaday waxay soo saartay war kooban oo la xiriira dagaalka waxayna ku sheegtay inay askar badan ku dishay hub iyo gaadiidna ay ku furantay dagaalka waxaan akhrinayaa إن شاء الله قرالكي قصوا بحيدا حركة شباب المجاهدين وحن أقرأي إذا مدى المجاهدين تو وحي ساكي أو شماء عيد وير بحد كو قدين صديقة إذا مدى زبادة دوان أي قصة مستين ديلان كدقمدة قلعات ولايين القلقدو حال قاسماء وحن قصوا من سبح أرور أو إذا مدى زبادة كو واف أو اللواء أرور أي أهايان كو مريكن كو مريكن كو darab lagu yeero halka ururka kalma uu ahaa mid furka uu urursay qoraalka waxa kale oo lagu yiri weerarka oo bilowday salaada sadex waxa ciidamada mujaahidiintu dhowr jiho ay ka weereen filisimayaasha ciidamada degmada galcad waxaana ilaah mahadis dagaalkaas xoogan kadib ciidamadeena u suurta gashay in ay tibiyaan maleeshiyada fidbada ayna si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhigii sidada degmada galcad qoraalka waxa kale oo lagu yiri khasaaraha dhimashada ee cadowga soo gaaray inta hadda ognahay waa 159 jirka askar iyo saraakiil dhimasho ah ee ciidamada goobta oo aan idaada goobta lagu dilay. Waxa sidoo kale ay sheegeen in 45 gaari oo goobta tiilay ay qaateen oo ciidamada xarakada shabaab ee mujaahideen ay u gacan galeen, isla markaasna hub iyo saanad kale ay heleen oo ay dagaal ku furteen. Waxa kale oo amaba qoraalka waxaa ku sharxan afhayeenka dhanka ciidamada ee xarakada shabaab ee mujaahideen ee Shanal Daasis Abu Musab, sidaa ayaa degmada Galcad saaka ay wax kaga dhaceen. Dhinaca kale sidaxu haddaan raacsado waxaa xusid mudan gobolka Galgaduud ayaa si weyn looga hadalhayaa dhacdadan oo magaalooyinka Fayoow gaar ahaan sida Elbuur, Wadxo, Galhareeri, Xeen Dheere, Algaraf, Jacar, Bargaan iyo Biri iyo meelo kale Caws Weyne iyo tuulooyinka iyo baadiyaha ayaa dadka taleefanada la taagan yihiin oo qaarkood koox koox isugu imaanayaan oo iswarsanayaan halka ay wax marayaan. Shabeel Adaxa sidoo kale kamid ah Iiraan ayaa isagoo si weyn looga hadalayaa, iyadoo dad Iiraan jooga ay isugu jiraan kuwa iyagu dagaalka ku jira oo maaragtay arrinta maxadin iyo niyadab ay ku tahay iyo kuwa ku faraxsan in ciidamadii diilaanka ahaa la jabiyey. Waya Cabdullaahi, su-aasha ugu dambeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay, kadib annagoo falanqaynta si aan baqaadi doona, meesha waxaa ku dhintay nin aan ka dhex ahaa ciidanka Bancrafta, hogaamiye ahaa, bal ninkaasi iyo xogtiisa maxaa laga og yahay? Cabdintaax, aad baad u mahadsan tahay. Ninkan waxaa la yidhaahdaa Colonel Xasan Qure, waa qaryaxigeenka ciidamada la yidhaahdo Garab maraykanka uu tababartay ee uu sameystay xaruntada ugu weynna ay tahay Beledweyne. Sidoo kalena ninkan wuxuu ahaa abaanduulaha ciidamada Garab, manaa laba jago ayuu isku haystay, mar wuxuu ahaa taliye xigeenka, marna wuxuu ahaa abaanduulaha. Laba xil oo la kala qaadi karo haddii la doonana laisdul saari karo. Wuxuu ka mid ahaa dadka dagaalada waday ciriir ugu dambeeyey, gaar ahaan 6 bilood ugu dambeysay dagaalada gobolka Hiiraan ayuu kaalin weyn ka qaatay. Wuxuu ahaa ninkii guray oo ciidamadii guray watay isbitaalkii deegaanka Shaw, maartay gobolka Hiiraan degmada Shaw, iyo ceelkii Waxdhiyaan. Asiga iyo ciidamadiisa ayaa ceelkana qarxiyay, isbitaalkii qarax ku xiray. Sida aawada dadka ku dhaqan galbeedka Hiiraan, gaar ahaan kuwa ceelka uu ka qarxiyay oo xoolihii ay kaameen, iyo kuwa isbitaalkii ay maaragtay isaga u daawo doona jiraan oo dhakhaatiir farsi jiraan uu ka qarxiyay oo isbitaalkii ka burburshay, aad bay saaka ayaga ku dhood u tijirsanayaan oo soo dhex marayaan hadalka. Aad bayna ugu faraxsan yihiin. Wuxuu ahaa nin Maraykanku uu aada u jecel yahay, isla markaasina aad looga iibinayay dadka ku dhaqan gobollada dhexe, gaar ahaan bariga Hiiraan beesha degta ayuu kasoo jeedaa ninkani. Sida aawadeed Maraykanku aad buu u gunguuninayay dagaaladana bariga Hiiraan ka dhacana intooda badan, asiga ayaa hogaaminayay. Wuxuu nin aada loo xayeysiiyo, waxaa jira heese asiga loo qaaday oo asiga lagu amaanayo. Wuxuu ahaa nin maaragtay isaga maaragtay samada la geynayay, isla markaasna ciidankan asiga hogaan u ahaa la yidhaahdo Garab ama Hiiraan dhibaatooyinka geystay galbeedka tahay, hadday bariga tahay, iyo haddii shabeellaha dhexe ay tahay. Runtii marka Colonel Xasan Qure saaka wuxuu kamid noqday maadaama uu ahaa nin aad dhibaatooyin badan u geystay oo dadkan ay aad u hadalhayeen oo goboladan aad looga hadalhayay. Saaka wuxuu kamid noqday saraakiishii meydadkooda isku barkadeen degmada Galcad, meydadkii ciidamada iyo maaragtay saraakiisha ayaa la leeyahay Galcad ayay yaalaan, halka ayuuna saaka ku baxay. Waxaa xusid mudan in saaka marka dagaalku dhacay ciidamada xarakada shabaab ee mujaahideen waxa lagu yaqaanaa marka dagaalku uu dhaco oo meel ay cagta mariyaan, isla markiiba gaadiidkana way ka xeestaan, wixii meesha yaalna way ka qaataan, ka gadaalna waa ka xeeladeystaan. Marka waxaa la leeyahay diyaaradaha Maraykanka ayaa yimiday oo duqeyn geystay, waxay marka duqeynayaan baa la leeyahay, isla ciidamada ayaga u shaqeynaya oo cararaya oo aan xataaqaas ay u xeeladeystaan aan garanaynin. Marka iyo Galcad iyo meelahaba duqeymo laga soo sheegayo, oo waxaa la leeyahay diyaarada ayaa gantaalo ridaya. Geesta kale waxaa afsida ku laba lixaasatay ama ku laba jidaarantay dhufeysada kale ee ciidamada deegaanka la yiraahdo Cali Axmed oo qoy ka xaga aadan iyo ciidan baa jooga mashruucaan ciidan baa jooga eldar ciidan baa jooga halka la yiraahdo xarar dheerna ciidan baa jooga qolo waliba wadnaha farta ku haysta ciidanka ay ku tashi jireen oo difaaci jiray oo la arkay inuu yahay ciidan tababar iyo hub dhamaystiran dhamaystiran intaba wata oo Mareykanku la soo hadlayo oo diyaaradihiisu ay qarka ka socdaan isla markaasna saraakiisha Mareykanku ku sarreysaa ee ay qadada iyo xaalada daqdaqadu soo shadeys ayaa saaka la laayay iyo kuwa kale oo tababarada la shaqeynayay. Aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi. Markana waxaan siinaynaa martida barnaamijka ka qaybgalaysa Sheekh Cali Cabdullaahi, Sheekh Cali Katiin iyo Sultan Daud. Waxaana sidoo kale aan filayaa in macluumaad aad u fara badan Cabdullaahi uu inaga siiyey dhacdada iyo hareeraheedaba. Sultan Daud iyo Sheekh Cali, marka hore soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waatay waa barnaamijka diiradda jimcaha ee Sheekh Cali Katiin. Xaggaaga haddaan ku horeeyo, kulley waad dhageysanaysay dhacdadan, waad la socotaa. Maxay tahay qiimeyntaada in ka badan 150 askari oo macrako ama weerar qura lagu dilay Saaka, marka la eego meeshay wax ka dhaceen, xilligay ku soo aadeen, iyo 45 gaadiid ah oo lagala wareegay? Maxay tahay qiimeyntaada markaad aragti diini ah ku milicsato? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحلام الحمد لله وقضى عذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يا رعلنا إن أرنتاس اللي نبوغ لغيستي nasliga iyo guusha iyo gacantaana siyaasadda muslimiinta. Runti arrinta waxaa lagu qaybayn karaa ilaahay fadli inay tahay subxaana wa tacaala, ayna gaalada iyo gaarraacyada iyo munaafiqiintana ay ku tahay dhabarjab weyn. Ilaahayna subxaana wa tacaala ay tahay ghaniimo ilaahay usoo kaxeeyay dadka muslimiinta ah, gaaladii kibirkoodii iyo isqaadqaadkoodii dowlba waxay usoo baxeen badalan wara'aa annaas kibir iyo isqaadqaad iyo dadka isusaan meelaha isku sawiraan ayay usoo baxeen. ilaahay subxaana wa tacaala waa halaagay. Marka waxay u tahay dadka muslimiinta farxad iyo rayn rayn, gaaladana waxay ku tahay murugo iyo tiiraanyo. Xoolihii ay bixinayeen, ciidamadii ay tababareen, dhaqaalahoodii iyo wixii ay ku bixinayeen allah subxaana wa tacaala diintiisana ay kaga hortagaan dhaqanka shareecada islaamka iyo shareecada ilaahay la fulinayo ay ku baabiyaan ay doonayeen. ilaahay subxaanahu watacaala waa ku gadiyey, makrigoodina ayaga ayuu ku laabtay. walaa yaxiiqu lmakru sayu ilaa biahli, makriga xun ciddii uhelka u ahayd oo makriga falkisay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku celiyaa. wamakaru makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun, ilaahay baa marka sariiq u dhigay, sariiqda way ku dhaceen. waxaa marka meeshaas ka soo baxaysa tabarta gaalada iyo awooddooda inta ay la-eg tahay, iyadoo cir iyo dhulba ay ka waardiyeeyaan gaaladu. way ciidankan ayagu soo tababareen, hubkii qalabkan ay soo siiyeen, diyaaradahoodiina ay dul taagan yihiin, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sidaa u qabtay. ilaahay qabashadiisuna waa mid adag wey. dadka daalimiinta ee mujrimiinta ee xadgudbaya ee ilaahay sharcigiisa ka hor yimid, ilaahay subxaana wa tacaala hadduu maalmo u kaadiyo tikada ayuu ku qabtaa. Saaka ayaa waxa weeye qabashadoodii la gaaray, sabaaxu lmundariin baa ku dhacday. marka subaxu saaka baas buu lahaa, yacni weji kaduudan ayay saaka la wada taagan yihiin saraakiishoodii soo dirtay iyo maraykanka dhaqaalaha ku bixiyey iyo kuwii tabantaabayay ee usoo diray shareecada ilaahay la dagaalamaan. maanta waxa weeyaan wixii ay bixiyaanna way ka shallaynayaan, tababarkii ay siiyeenna way ka shallaynayaan. marka waxaa la dhihi karaa waa xasiimada iyo jabka bilowgiisii wey. adigoo raalli ah aan kuusoo laabto, waxaan siinayaa Sultan Daud Xasan, Sultaanka beesha Waxaysle. Sultaane, waxaad la socotaa in Galcad ay maalmo kooban joogeen ciidamadan, fariin ayaad horay u dirtay oo Xasan Sheekh aad uga digeysay in ciidamadiisa uu usoo diro Galcad. saaka marka wixii dhacay iyo fariintiinii markaad isku miisaanto maxaa dareemaysaa, maxaa kuu soo baxaya? bismi illaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah waacaza jindah wahazama alaxsaaba waxdah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah walasiina lahu diina walow kariha alkaafiriin kaafiruun. waxaa ii soo baxaya runtii farxad iyo rayrayn iyo maladii aan ilaahay ka malaysanaynay inuu guusha na siinayo oo guushii ilaahay ay na siiyaan muslimiinta qalbigooduna ay ku raaxaysatay maladii aan samaynay iyo waxaan malaysanaynay runtii meeshay ka dhaceen degmada Galcad. Waa tii dadku ay ka baxeen, arrintaasi sidee bay ku suura gashay? runtii waxa weeye dadku dad baraarugsanay ahaayeen. mar hore nayaa yimaaday Xasan Sheekh, markuu hadda koori duulaan kusoo qaariyey markuu ahaa madaxa ribada farmaajo ka hor afartii sano ee hore uu soo qaatay uu duulaan kusoo qaaday. runtii erigtiisana waa la ogaa, asagoo amhaaro wata. marka dadku in badan cashar badan bay ka barteen. haddana wuxuu kusoo qaaday mar labaad uu kusoo qaaday haddana duulaan kaleetood. marka dadku way baraarugsanaayeen. haddana 12 sano dadku waxay baranayeen ilaahay diinkiisay baranayeen, nolol aan ilaahay kitaabkiisa ahaynna inaysan maxuu ahay nolol ahaynin bay garteen. dadku baniis saas bay uga baxeen dadka. waayahay waxaan dhex muquraneynaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynayno weerarkii cuslaa ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula jarmaadeen degmada Galcad, fariisin ay ku lahaayeen ciidamada danab ama bankraft ee Mareykanku uu tababartay. markana qadka telefoonka ayaan dhegeystayaasha u furi doonaa, innaga oo akhyaarta iyo martida nagala qaybgalaysa aan dib ugu soo laabanayna suldaanka iyo Sheekh Cali Katiin. qadka telefoonka ayaa inoo furan xilligan wixii ka dambeeya hadduu allah awoodi lihi doono, innaga oo dhegeystayaasha siinayna. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay markan in aan u baaqo oo aan soo geliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haye walaal, magacaaga iyo halkaad joogto? aniga waxaa la yidhaa waa nabadoon, nabadoonada ka mida beesha cawaadle ee jooga Hiiraan. waayahay, magacaaga nabadoon? nabadoon Yuusuf Axmed la yidhaa. Yuusuf Axmed nabadoone, soo dhawow ka waran saakay shucuurkaaga. saaki shucuurku waa waa ilaahay baa ku mahadsan. anagoo saaki salaada markaan dukanaynay iska jiijiifna, waxaan kusoo waagbariisanay xogka kala duwan, noocyihiisaan kusoo waagbariisanay, jugtaan maqalnay, waa yaabnaynaba annaga nagu dhacdaanu qabnay. markaan fadhiisanay waa ogaanay meeshay tahay. saakay ilma shaah loo makarin, arigeeda ma daadin waaye saakay umaad maxa wixii ku waagbariisatay ilaahay baa yaqaan, ma garas? waa gartay. marka aad baa loo maqlayay baad leedahay jugta weerarkii ugu horeeyey ee istishaadiyada ahaa? aad baa loo maqlay, aad baa loo maqlay. waxa waaye wixii soo jeedeen si fiican ay u maqleen, waxay hurdaana waa ku kaceen. halkeed joogtay markaas adigu? anugu waxaa joogaa deegaan hoos yimaada degmada Muqokori. waata ka waran marka shucuurkaaga. shucuurkaydu wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. waxaan waan ogeynaa annaga ay nimakaanu buubuuninaan oo siiba gobolka Hiiraan ay wadaan ninka la yidhaahdo Badeed iyo Cali Jeefe iyo wadaan wiilkaas hadda meesha ku dhintaan u adeegtiisa lahay. waxaana la sheegay wiilkaas waa halka nin mee hebel dhihi karaa Xasan Tuura la yidhaa, ciddana waxba umahaan. gaalnime oon ku wada sugaayeen maahane, cidda waxba umahayn, siyaasigii yaa tegey. ninkastana waxa waaye saasuu u tega guryay ka dhiseen oo ninka la yidhaaha Dabageed hadda waa xiran yahaa ma lalahay. Cali Jeedele Kambaala meel la yidhaaho guri ka dhisay oo tagaa la yidhi ummaddiina hadda diyaarada ummaddiio ciidda joogtay oo urtii diyaaradu u xiriirsheen ummaddan Islaamkaa iskale, mujaahidiintaa iskale, innaha hadaas mirshi mujaahidiintaa iskale ummad. waxaad leedahay dhulka dadka muslimiinta iskale? muslimiinta iskale uma bacdigeed mujaahidiinta maamuli. annaga gaala ma ogolin markii horeyna qalbeen qowrtii ay nooga xariirteen diyaarad duulaysa wiilkay ku tasharaayeen gaaladuna waa tabiyo saasoo sigiyaaba tegey. waa waay gaala haba nooma hayso. annaga islaamkaan soo dhaweynaynaa, diinka islaamka dan lagu maamul ahaan rabnaa. beeshaanu waa soo dhibtootay, waxuu garguurtay waday oo madaxweyne xasan oo wadayna waxaa qasaan inay yeelaan waan iska ogeyna qofkii aqnoonan oo aan ogahay dadka waxaan u sheega marka inay waxaan ay ku tirmeen ay ka soo haraan islaamka ay ku noolaadaan mujaahidiinta garab siiyaan. Waa tahay, aada baad u mahadsantahay nabadoon. Waan kaaga mahadcelinaynaa xiriirkaaga. Dhegeystaha kale ee khadka ku jira, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tahay dhegeystaha kale, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayuu walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso? Uma Micraaj. Barnaamijka mala socotaa? Si fiican. Ayee soo dhawow shucuurkaaga iyo saad u arkayso weerarkii Saaka, maxaad dareemaysaa? wallaahi maasha allah walaal, farxad aada iyo aada u ballaaran ayaan dareemayaa. Wallaahi ma la soo koobi karo farxaddayda. Alxamdulillah, alxamdulillah, guul insha allah biidinillah. Hore u socdaan leeyahay, hore u socda insha allah gaalo. Insha allah way baaba'day, wayna dhamaatay. Waxaan insha allah in lasoo dabarjaro ayaan rajaynaynaa. Jiilka soo baxayna waxaan rajaynaynaa inaan kusoo barbaarino xaqa ilaahay insha allah. Aad baad u mahadsan tahay. Waxay ahayd gabar nagala soo xiriirtay Kunya Barrow. Dhegeystayaasha ayaan sii ambaqaadaynaa. Qofka kale ee xiga ee qadka ku jira aan siino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ayuu walaal, magaca iyo halkaad naga soo wacayso? Walaal Sabeer, waxaan joogaa deegaanka Kunya Barrow. Ayee ka waran Saakay, maxaad dareemaysaa galcad iyo wixii ka dhacay? maasha allah, walaa waxaan dareemaynaa farxad aada u weyn. Wallaahi waxaan moodaa inaan banka carso maanta la taagay. Farxadda aan dareemayna xitaa waagisa u bari maanaan quraacan farxadda darteed. Ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan. Ilaahay subxaana watacaala ayaa natrigaasna na siiyey awoodta inaana kuma imaanin. Iyo maxaan ku yidhaahdaa hub iyo annaga maxaan ku yidhaahdaa waxaan kasbanay, balse waxay ku imaaday taas kasbashada ilaahay subxaana watacaala. Ilaahayna waxaan uga mahad celinaynaa wixii saaka meesha ka dhacay. Waxaan leeyahay waad aragtaan waxa inku dhacay oo dugiya ee ilaahay u toobad keena xasan garguurtay wadan sirin yowna been idiin sheegan ayaan leeyahay. ilaahay subxaana watacaalana waxaan leeyahay intaga ayaa ku mahadsan. duma intaad kadibna mujaahidiinta ayaa ku mahadsan ayaan leeyahay. Dhegeystayaasha ayaan sii ambaqaadaynaa iyo khadka iyo shucuurkooda ku aadan dhacdadaasi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysa marka hore? magacaygu waa Cali Isaan oo kaalay xiriirka. Cali raadiya ayaa ka agshidan, codkaaga si u fasiix u inoogu noqdo ka yar fogow. shucuurkaaga iyo dareenkaaga ka waran Saaka wixii ka dhacay Galcad. wallaahi shucuurkayga Saaka lama koobi karo. waxaan mujaahidiinta islaamka ee Saaka aan ka warhelay inay weerareen degmada Galcad taasoo ay ku xaqiiqeen ciidamada hiddada. qofka kale qadka ku jira, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam waraxmatullah. magacaaga iyo halkaad joogto? abuu musaab oo kuyo baruusho. alxamdulilah, ilaah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan. waxaan leenahay faqu biadaabir lqowmi aladiina dalamuu. alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. farxaddayda Saaka lama qiyaasi kara. ilaahay subxaana watacaala azimada u geystay cadowgiisa iyo guusha islaamka u siiyey. marka aada bay farxadda nada Saaka maskaxay maraysaa. waxaan leenahay waxaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala ayaan u celinaynaa wax awoodda nada iyo hub iyo tiro midna ku yimid ma ahan. marka ilaahay baan u celinaynaa raggii halkaa ilaahay shahaado ku siiyeyna. ilaahay ka aqbalo kuwa dhaawacna, ilaahay ha busteeyo. waxa ay meesha geeyeena islaamka gacanta u galayna ilaahay subxaana watacaala ayaa hore u sheegay maalkooda way bixinayaan. haddana shallayto iyo qoomamo ayay dib ku laaban ayay ku laabtuu noqon doonaa. marka intaa ayaan leeyahay. waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha kale aan siiyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. ayuu walaal, magaca iyo halkaad naga soo wacayso? magacay waa Yaasiin. walaal, shucuurkayga iyo dareenkayga lama soo koobi karo. maanta farxadda aada bay u badan tahay. waxaan ku faraxsannahay mujaahidiinta weerarka ay Saaka ku qaadeen degmada Galcad. aada iyo aada baan ugu faraxsannahay, waxaa yeelay cadowgiisu soo bahaystay oo ilaah subxaana watacaala sharaciisa kusoo duulay ayay waa maxay afka ciid u dareen. taasna ilaah subxaana watacaala hadalkiisii iyo aayaddiisii la fuliyey, qaatiluuhum yucadibhum llahu biaydiikum wayuqsihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qawmin. dad muuminiin oo aada iyo aada u badan baa maanta aada iyo aada u faraxsan. shucaaba shucuurkooda aan la soo koobi karin oo waa maxay aan la qiyaasi karin. cadowgu markaas soo baahaystay noocyaha kala duwan lahaa ee qaadaha kala duwan lahaa. ilaahay subxaana watacaala suu noo ballan qaaday ba sayuhsamu ljamcu wayawalluuna dubur ayaa ka dhacday meesha. dadka muslimiintana maa shucuurkooda lama soo koobi kara. aada iyo aad bayna u faraxsan yihin. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu intaan in ka badanba nasiisiyo noo isjaaziyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد أجي هالقد نقص وعيسى. أول الرؤى ما هذا يوسف عبد أحمد الله باي بقول الرؤى كسي. يوسف عبد أحمد باي بقول أنت كروكتي. وعليكم الرؤى ديانك دينوناي كسي. دينوناي أدب بان أقرانية. سودو ساكا كورن دينوناي سيل لوجا هذا الهيا قال عدي وحي كدعي. ما شاء الله الحمد لله إلهك ما سن إلهك ما سن الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد. هذه إذا شورت إسلامك جيك يا مارس أي إسلامك جيك إذا نك فرحي إلهي سبحانه وتعالى مارس أي وضربوا فوق العناد وضربوا منهم كل بنات وكسي أدياد أدياد إلهي اللي دجال لي سبحانه وتعالى ولما دجال لنا كسي أدياد مارك الشعب كديرانك أو دينونا كديرو أنا إيه إذا فرحني إنك موجود إلهي أنا كما حسن سبحانه تبارك وتعالى كسي أدياد محافرين ومركا إن أدو دريسا إذا ماذا مجاهدين تأيقو دهان بلشدة الصوماليات هادو حالقا يابا فرحادة إيو دقالة وياهن دعايا إن إذا ما قوتوين أه أي فلين أيان لكن الصوماليات باحد دي دا أيا كبادن إذا ماذا إنت أنا دقال كقيب قلين أيا بادن بان أولا جيدا مركا محاددك إيو إذا ماذا با محاد أجيدي الله إيد أقودن بانتي إذا ماذا المجاهدين ترتولين جيد سلانقارة أو إلهي سبحانه وتعالى بلو ونهارا قالوك اللي جهد هايان كلا صبر هايان إلهي سبحانه وتعالى اصبروا وصابروا ورابدوا أتقوا الله لعلكم تفلموا الله كسي كسي إذا ماذا قالوك إن شاء الله تعالى ولله هذا الدين كان رسوب قالك الله قرقورت إيو نفس قرن يا دمارسي الرسوبان بان إيو بربغاندي يو مارسي وحيالا ورافاد أدابلا walilaa ay leen damaaynay sidii daraad deenoon ay leen damaay ay leen ku damaaynay war la faagin naha geek galad wala ka diyoqtin gaala damaati war leen damaati dandaraas ay leen ku qaadanay war gandaraas kan baaw walaan walilaa walallaa si indiraay baaw leen ka gana asubahay walaan gandaraas meel keego leen ka wado ilaahay u dad salaadiyu ingiriiska gandaraas gaada maraykaa gandaraas gaada warwareen nimanku ay soo xiyaagneen laabta garan iyo gargurti kastay waa tahay aad baad u maasan tahay markan waxaan ku laabanayaa martida inaga oo dhageystayaasha iyo qadka telefoonka dib ugu soo laaban doona Sheikh Cali Katin dawladda federaalku waxay sheegtay in ciidamadeedu ay gaareen ilaa xar dheere haddana saaso ay tahay waxa marba la arkaya iyada oo xiro la burburiyay حواد لي أي أوجدن بيسي وحد لا سعته وحي كسيه الرئي هذيتها هلجن هذيتها محاس هذين نقطه لو لجاب هذين نقطه دولات كبر دبو ماشل إيراد قف جدود بوري إيو ميله لمت كأها هذين نقطه دولات ككسمايو سينجلر إيو أو لبعت ميل لوجود لي مربح حرق أي على جبسنا إياه محا مركا أي وقي مسنان إيسا جوش أي شجعنا يان إيو ماش أي تجان مره دي حريه دي أي سداسي نقنا يان أخي جزاك الله خيرا وحاول لمن كهرت يقول محيان هو الله يقص عذان يقص أيق وإنسان لحين أمريكا اللي جه هذا يقص عذان مركز سجل لي يبقى وجهه ضريع مركز قرشي يخددي إلهي سبحانه وتعالى وترجع مجانين تهدد جهة وفتيه أي يقص عذان يعني قال بالله يقول كده عين ده من لا يكجران مركز سجل هو إعلام كيبين يهوها أي ولان وحولين حولي إلى تحدد بس وهو الأركان ولا الدريمة يا مانتا تدك مرح حن يظن جا سوقة يعني الملاجي وحكى الفقراء يسي ومانت والأم وقنيسة مركب واحد كتها دبر شبع وين ويان الضلعان بيكون صعدان مذا ملها وضد كف وضع سيا عيا وهو تولب واحد جيل يعني الماريان إما لقصة عروريان وهذا المريان تحت تسليك كلا قيب سنة سنينك ستولة قولية وسوف صورة الرضا محكر شعي وحنا دعم سنة وحي سكحر منا معه وحي سكفة الله سكفة على ويان مركا ضمنك الله بيقى الله تلقى لأي ما انت كجيران ماشي اي سواق قلان با إن مركا قشا الله سمي يحبا حلقا قوستو ودقالك الزمان كيسي هجان كي سنة ما انت مجاهدين في حيان ماشي ربان اي كل فنيان ماشي ربان يدب بغنيان يعني وقت لو ورانيو يحلق لو ورانيو يماشا لو ورانيو يمهمة ضعيلة لها إيجا خديثي هايستوي لكن واحد جعان تأوجر الملحة واحد قصيص الملحة ولك استحرادة أي توتيك وحفظة ميسا laga soo bilaabay taxalada fadhiya ila waxa way mid ka dheer jooynta u dhaxaysa xira kasto joogan iyo tuulo kasto joogan murugo iyo tiiraanyo iyo walbahaar iyo habeenkeena calaamada baduurkaas galaan xeebaha iyo meelahaas ay aadaan bay ku joogan yani wax wax deganaasho la yiraahdo wax sugnaashaan midna ma jiro marka waxa qabsasho laga yiraahdo waa beenbeen iyo cilaan kaadi wax ay adeegsanayaan in meel isku sawiro lagana caaro ciidankoodina meeshaa lagu laysto u qalabkii keensadeena laga qaato la haziya midii ugu dambaysa weyn maanta midda dhacday iyo midii dhacaysaba waxay argagax iyo wadna kurkur ku tahay wadna xanuun mid kastoo xerada uu joogo ayuu ku cabsanayaa wax nabada ma haystaan wax qorshaan ma laha marka yacni waxa way waa hasiimo waxaana lama yidhaahdo dagaal lama yidhaahdo macnaha lagu guuleystay waxa ma sawirayaan wayahay suldaan daa'uud ayaan u baaqayaa suldaane dagaalka muddada uu dhacay adigu halkee joogtay kama fogeyn meeshii aan hadda kama fogeyn meeshaas aan dagaalku markuu dhacay wayahay meelaha aan joogay meelahaan ku jiray waana ka warhayay markuu dhacay dagaalka iyo waata idinku kasaradiin ahaan bulshada ayaad abaabusheen dowr weyn ayaad waayihii lasoo dhaafay qaadanayseen waxaad u ciilaamiseen xasan sheekh inaadan marnaba ogolaan doonin oo xataa naftiina aada u huri doontaan heerkaas maxaa idin gaarsiiyey heerkaas waxaana gaarsiiyey waxaan baranay oo muddadii shan iyo soddonka sano ahaa muddadii soddon iyo labada sano lasoo maray haddii laga reebo labayo tobanka waxaana gaarsiiyey waxa aan ka baranay nimanka dowlad isku sheega ah ee shaqaystayaasha ah ee gaalada soo dirsata waxaan ka baranay arrintaasaana gaarsiiyey maadaama in badan bay isusoo abaabuleen asay yimaadeen deeganka dadka aan ku noolnahay markay yimaadaan marka ummadda waxay u keenayaan qabyaalad qurun inay isdiraan jaadkii iyo mukaadaraadkii iyo balaayadii ay u keenayaan marka maadaama fisigaas iyo balaayadaasoo ay timiday ay keenayaan inaan iska difaacno iyo diin la-aan ay noo keenayaan waxaana gaarsiisay marka arrintaa inaan iska difaacno oon iska celinno oo shareecadii ilaahay oo maanta macaanta badneed oon baranay suldaan ku dhaqanaymadan hadda khasaaraha intaas leeg uu gaaray ma isleedahay ama ma sii joogi karaan bay kula tahay meesha la yihaahdo masagawaay iyo ceeldheer oo kale iyo mar haddii saaka waxaad ogeed ay galcad ka dhaceen ilama ahan inay sii joogayaan sababtoo ah waxa weeye nimankan waa nimankay ku dhaaranayeen bangaraaftan iyo hadday ahaaleeda gorgortan iyo waxay soo dagoorteen oo koraa laga waardeynayaa ay leeyihiin oo dadkabay u jeedaan ay leeyihiin ay dadkao dhan ay ku dhiiranayeen nimanka murtadiinta oo dhan ay ku dhiireen oo foolka lagu waray ma sii joogayaan aan isleenahay maadaama ay yihiin kuwan kaleeto dad aan aqaano oo ciyaal oo cabtooy ah oy xamar ka soo aruuriyeen oo hadda meesha waxa jooga wixii madaxdooda madeeda ahayna hadda masaakii meesha lagu leeyay waa tahay gordho waxaan siin doonaa dhegeystayaasha iyo khadka telefoonka si aaradooda ay uga soo dhiibtaan mawduuca balse su-aal ayaan ka horumarinayaa sheekh cali cabdullaahi ciidamadan ee dowladda federaalka ah oo ama ha noqdeen kuwa maraykanka uu tababaray ama ha noqdeen kuwa dowladda federaalka ama kuwa turkida iyagu ma waanay ku waana qaadanayn khasaarahan maalin walba ee dhabarka loo saarayo geeridan faraha badan ee muqdisho loo sii wado dhaawacyada faraha badan ee cisbitaalada ku dacdaraysan iyo madaxda dowladda federaalka oo haddaba musuq lagu eedeenayo iyo lacag lunsasho arrimahaas ma waanay ku waana qaadanayn marka la fiiriyo dhankaas dhankan waa niman lasoo kiraystay oo wax qaybaana aan ku fadhinin dad hadda waxa weeyaan caqligooda iyo maskaxdooda ku filan tahana ma ahan waa dad baroogo iyo diin la-aan iyo damiir la-aanba ay isugu tagtay wey marka wax ay fiirinayaan ile marka laga hadlayo ictibaarka factabiruu ya uli absaar ya uli albaab baa qur-aan ku arkaysa dadka wax garad kale oo indhabar garadka wax arkaya ayaa cifro qaata sideedaba laakiin waa sida magacyada shimbiraha loogu baxshay ayaa qaymahoodooda la egyahay wey marka dad qaymale ma ahan gaaladan soo tababartana waxa weeyaan qaymo badan ugula fadhiyaan kuwan madaxdana waa niman ayagu sidoodaba waxay gataan mooyaane wax kale aan aqoonin iyo waxay ka been mucshtaraan oo dhiiggoodaasay waxay rabaan inay maaragtay ay ku tuugsadaan oo meelaha la tagaan wax ku qaataan marka dad aqligooda ku filan yahay ama maskaxdooda ku filan tahay ma wadna calaq cunaya oo daradada cunaya oo iska dulleysan oo markay un waxa baabaan kaliya arkayo mooyaane dad hadan laga suweeyay wax fahmaan ama saxba ila qabtaan ama ay cabsadaan oo macnaha ka hadlaya cabsada markasta ku taagan tahay laakiin waxa weeye inay xiraq qaataan waxan ay isaga haran xumaanta dad hadda sidaa looga sugaya ma aan marka dadu waxa weeye wax garada wax fahmaya ayaa waxa inta fiiriyaan ay waxay waxaan waa lagu baabaayaa waxaan isaga tago ka har waa laga yaabaa mid midasa uu hawsha u adkeysan waa inuu soo dhiibo ama uu toobadkeeda ka soo laabto laakiin hadda qaabkay u socdaan qaab dee waxa uu isdabalqabad uu ku jiro ma ahan laakiin insha allahu tacaala markii birta si fiican ay u gaarto ayay kulligoodada arki doonaan way hay waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo maanta aannu ku falanqaynayno weerarkii cuslaa ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula jarmaadeen degmada galcad fariisin ay ku lahaayeen ciidamada danab ama bankraft ee maraykanku uu tababartay markana qadka telefoonka ayaan dhegeystayaasha u furi doonaa innaga oo akhyaarta iyo martida nagala qaybgalaysa een dib ugu soo laabanayna suldaanka iyo sheekh cali katiin qadka telefoonka ayaa inoo furan xilligan wixii ka dambeeya hadduu allah awoodlihi doono innaga oo dhegeystayaasha siinayna inta aanan dhegeystahan siin warar haatan warqabadka iga soo gaaraya xildhibaanada iyo saraakiisha caanka ah ee dowladda federaalka ayaa waxay bilaabeen inay aad uga cawdaan saaka wixii ka dhacay galcad dhammaantood kama tacsiyeynayaan ama kama murugoonayaan ciidamada mid walbahe waxa uu u tacsiyeynayaa uu ka xun yahay taliyihii hogaaminayay ciidankaasi oo muddo fara badan maraykanku uu soo tababaray ahaana nin wixii uu doono samaysta deegaankii uu tagana dhibaato u geysta dadka aadka ee uga calacalaya waxaa ka mid a sembololshe taliyihii hore ee bsta waxaa kale oo aada uga calaacalaya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xildhibaano iyo saraakiil kale oo aada u fara badan markan iyo khadka telefoonka iyo dhegeystayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magaca iyo halkaad naga soo wacayso walaal magaca maybale ree ow cabdiraxmaan maybaa kii weeraraya jawaarey jawaarey see lagu yahay maanta aad ba lagu fiican alxamdulilah ilaahay ku maasan bishaaraadkan may waa ahaa laamiga fadhiyana idaacadda dhigun sidaa inay bishaaraadkaas faylan dan ayna ka tahay waa tahay qodobku wuxuu yahay bal seed u aragtaa ama shucuurkaaga weerarka galcad waa noocee dowr intee la eg ayayse bulshada ka qaadan karayaan iska dhicinta ciidamada shisheeyaha allah subxaana watacaalaha ya ku mahadsan shucuurkay maywa mayha koobu kora dad muslimiin badan asafadiina dhugun sudayn idaacadda eed eedanka farhasagna eraabtan wali ka dhii mirile erow galcad adug allah subxaana watacaalahay ilaahya jibi tuma mujaahidiinti allah subxaana watacaalaha ayaa sababto iskula allah subxaana watacaalahay falam taqutulu walaakina laa qatalan wamaa ramayta usiilaye adug allah subxaana watacaalahay maywa aha nooc weliba le maraykanka kulley ciidankaas iskule suuna ka warhayno maywa aha allah subxaana watacaala usii cadaabay usii hasuugay mujaahidiintiina allah subxaana watacaalahay may baleyina mar weliba dadku muslimiinta ana maywa alxamdulilahi lana ducaa iyo farxad iyo wanaag yala garab jirno mujaahidiinta aad iyo aad waa yahay marka bulshada kaalin intee leeg ayay ku lahaan karayaan dagaaladan lagula jiro ciidamada shisheeye iyo askartan ay qorteen si ay waddanka ugu qabsadaan waa maxay dowrka dadka soomaaliyeed adigoo soo koobaya dadka muslimiinta dowr weyna kaleeyin dagaalka ta socda may waa hasan garguurta may waa gandaraasa ha qaadadi ilaahay subxaana watacaala kitaabka intii isu damiyo isku day laakiin insha allah ma damiyi kora dadku muslimiinta ayaona kaalinta iyo kaliya mayba kumadaha in mujaahidiinta iyo garab suruman cadowguna marka u samay waa magaalo ka mid a magaalooyinka u samay waa usaha weerar in iyo lambanaayo sida oo kale hadda geega adka dhiibi dada muslimiinta alxamdulilah geega meelo walmaka deerna cadow allah subxaana watacaala usi geega meelo ka cadaabay ka xasuugay muslimiina geega alxamdulilahi walmaka deerna madad qaaraha la deersima inta badan araayana shacab ya walka deeri shacabaa la baabiciy yaanu araayan laakiin insha allah geega may waa muslimiinta meel weli barowka isus iyo taabsi ah in meele alxamdulilah cadowlii ku baabacay shacab walanka deerna ayaa aragahayna mar dadka muslimiinta may lana ducaayan dadka kaleo shacabka ahaa ciidamadii oo la marar xabaabiyay hasan garguurta ka eegda maybalanaa ciidankii hasan gargurta qaraasan qaaday ciidadka muslimiina raayisay meel koreebaan celinayna in aragtidaada in dhigisyal badan ayaa qadka ku jira aan siiyo dad kale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayow la raadiyaha iska baqti hore u gal magac ay halkad naga soo wacayso. Waal magaca waa Bashiir degmada Jamaame waraadi jubooyinka ayaan ka soo wacayaa. Waa dhigistii ugu horeeyay ee Jamaame naga soo waca ee ka waran dhacdadan sida reer Jamaame ay ula socdaan. Marka hore maasha Allah maanta Jamaame farxad aad weyn ayaa ka jirta, saakay ilaa hadda raadin waldagtu ku hayaa khayrka iyo wanaagga iyo farxadda dalcad ka soo yirtay aad baa lagu faraxsan yahay. Dowrka bulshada ay ku lahaan karto dib u xoreynta wadanka iyo iska dhicinta shisheeyaha muxuu yahay? Maalin walba waxaad arkaysaa rag dhalinyaro u badan ayaa xero jabsanaya oo soo afjaraya. Dowrka bulshada marka uga bannaan ama kaalinta laga doonayo bulshada maxay tahay? Kaalinta Ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta wuxuu ku waajibeeyay jihaad, in muxuu ahaa wiilaha yaryar ee maalin kasta ay galaya xerooyinka nimanka murtadiinta ah iyo gaalada ee keligood Ilaahay jihaad ku waajib yeelin. Qof kastoo muslim ah, sidaana wax shacab la yiraahdo hortumaba jiraanba, qof kastoo muslimna waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ha loo kaco, ha la difaaco. Jihaadkan waa waajib, maanta waa fardu cayn. Qof kastoo muslimna waajib ayuu kama dhacay, si salaada loo tukaday ayay waajib u wataa insha allahu tacaala. Qof kastoo muslimna waxaan leenahay jihaadka ha la aado, Ilaahay diintiisana ha loo gargaaro, mujaahidiintana garab ha la siiyo. Nimanka meesha maalin kasta lagu hasuuqayana mujaahidiinta garba ay u baahan yihiin insha allahu tacaala. Waa tahay dhegeystaha kale ee xiga ayaan siinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Abu Muscab oo jooga deegaan weynaha Barao, gaar ahaan deegaanka Kunya Barrow. Haye Kunya Barrow, Muscab, shucuurkaaga marka hore iyo dowrka bulshada ay ku lahaan karto iska dhicinta shisheeyaha muxuu yahay? Wallaahi waa dowr aad u wanaagsan, Ilaahayna uu nagu ammaanay dadka muslimiinta, uu Ilaahay ku ammaanay yiri iska dhacsha, haddaan la iska dhicinina waxa waaye dulli baa nagu dhacaya, ma faham? Marka taasa Ilaahay nimcadiisa, mujaahidiinta waxay galeen xerooyinka ugu waaweynaa oo Maraykanka soo dhadhoobtay xero ka mid ah, Ilaahayna waa ku ciqaabay gaalada iyo murtadiintii. Qoreyn Ilaahay waa u sheegay wuxuu yiri inaladiina kafaruu yunfiquuna amaalahum liyasuddu an sabiilillah fasayunfiquunaha tuma takuuna cala lxasra tuma yuqlabuun waladiina kafaruu ilaa janibi sharru. Ilaahayna wuxuu u ballan qaaday waxa ay keeneen inay mujaahidiinta qabsanayaan jahannamana galayaan ay dhibaatana ku noqonaysa. Saaka Maraykanka waxaa aaminsanahay kii badda ku jiray intii washington iyo maalin kulamada joogay inuu walbahaarsan yahay, ma faham? Waa tahay, aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal kale. Ayaan jeclahay inaan siiyo si waqtiga aan isku gaargaarsiino iyadoo martidana qadka ay ku jirto goordhow aan ku laaban doono qofka kale ee xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ayo walaal magaca ay halkaad naga soo wacayso? Walaal magaca waa Cabdullah, waxaa soo wacaya deegaanka Kundaro. Cabdullah, shucuurkaaga iyo dowrka bulshada? Wallaahi walaal lama soo koobi karo, shucuurkayga aad iyo aad macnaha farxad yar dareemaya. Dowrka bulshada muxuu yahay ku aadan shisheeyaha in laga saaro wadanka? Wallaahi dowrka bulshada aad iyo aad macnaha waa kuwaas oo maanta xasmiyey saldhigaas oo Maraykanka soo tababartay murtadiintaas oo wiilashooda maqan waa gartay. Waxaa leeyahay marka gacmaha isqabsada noqda oo waan sidii macnaha wadanka looga bixin lahaa qof kasta ha ku fikiro hoy kasta macnaha caruurteeda ku tarbiyeysa abo kastana macnaha cunugiisa meesha macnaha geeyalee, ma faham? Waa tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ayo walaal raadiya iska baqtiya fadlan, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso? Magacaygu waa Cabdiraxmaan, jooga deegaanka Jamaame. Jamaame, haye shucuurkaaga iyo dowrka bulshada soo koob soo dhowow. Shucuurkayda aad bay u kacsan tahay saaka meesha waxaa ka dhacay. Waxaa ka dhacday si Ilaahay u leeyahay saqodica Jabiru Luqoomi nabina zalamu ayaa ka dhacday. Waxaa meesha lagu soo gabagabeeyey kufaartii waxay soo dhoweysay murtadiintii bangarabta lagu miyey. Waa gartay. Marka dowrka bulshada muxuu yahay? Bulshada muslimka dowrka ay ku leedahay waa in ay mujaahidiinta ay garab istaagaan, ay hiil iyo hoom ay garab istaagaan dowrka bulshada ay ku leedahay. Saddex qof ayaan jeclahay inaan fursada siino maadaama waqtiga uu na kulaalayo. Qofka markan qadka ku jira, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. ayuu walaal magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso? Magacaygu waa Umu Camaar, waxaan nagala soo xiriiray magaalada Muqdisho. Ayay ka waran dhacdadan iyo saad ula socotay iyo shacuurkiina magaalada Muqdisho see looga hadalhayaa weerarkii Galcad? Alxamdulilah, aada weyn aan ku hadalhaynaa gadaasi saas lagu xasooqin weynasiyaadka mufsadiinta oo maalmahan ku haday weerarka layaadka Islaam oo lagu xukumaa sharaacada Islaam. Waa tahay dowr intee la eg bay bulshadu ay ka qaadan kartaa baad isleedahay dagaalkan lagula jiro shisheeyaha iyo ciidamada ay wataan? gar adagaan ka taagana garabka mujaahidiinta had iyo jeer waxaan ka taa waxaan ku naf iyo maal waxaan ku bixin lahayn saan u helin sharaacada Islaamka ee dadku dhaqankeeda. Magaalada Muqdisho ayaad joogtaa, ka waran sawir ka bixi bal dhibaatooyinka aad ku qabtaan ciidamada dowladda federaalka ah, qofka xorriyadiisa shaqsiga ah, xorriyadda diineed ee qofka, ka waran dhankaas markaad fiiriso. Dhankaas aad bay u liyeysa magaalada, haddaad dhex masaadiga dhanku haddaa walaayas dhex noolaa jirto waxaa isleedaya amahan hal makaawl. Waa tahay, aad baad umahadsan tahay dhegeystaha kale ee xiga. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu. Ayo walaal, magaca iyo halkaad naga soo wacayso? Magacaygu waa Xasan Cabdiqaadir Aadan oo kasoo hadlaya Jannaale. Jannaale xasan haye, ka waran shucuurkaaga saakay Jannaale, seebaa looga hadlahayaa dhacdadii Galcad? raadiyaha adigoo iska baqtiinaya. Waal maasha allah, alxamdulilah, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Si aad iyo aad u wanaagsan oo mujaahidiintu maxay heedo jacayl anaga u qabno oo maxay heedo maanta hadal haynta magaalada wax kale intay dad is yaqaaniiba wax kale kama sheekeysanayaan. ciidamadan maxay ahaydo lagu shaqeysanayo caloosho shaqeysayaasha ah oo maanta sidaa loo galay qof walba afkiisa maad markuu hadlo xaggee wax marayaan, maxaa soo kordhay warii bishaare wax kale ma jira waal, intaa unba maad lagu sheekeysanaya. Waa tahay, dhegeystaha kale ugu dambeeya aan siino goordha waxaa nagu soo kordhaya waraysi waaliga Galgaduud, iyadoo waqtigu aad noo kulaalayo bal qofkan aan dhankiisa kusoo gabagabeyno. Assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magaca iyo halkaad naga soo wacayso? Magacaygu waa Ibraahim Daahir Ibraahim. Halkee? Gobolka Gala, gaar ahaan Balad Xaaw. Balad Xaaw, ka waran seebaa looga hadalhayaa dhacdadan Galcad iyo shacuurkaaga? maasha allah maasha allah, aad baa loogu faraxsan yahay. waxa weeyaan adka loo hadalaya dowr intee la eg bay bulshadu ku qaadan kartaa baad isleedahay shisheeyaha in wadanka laga saaray ciidamada ay wataan? Balad Xaawo ayaad joogtaa, waxay ka mid tahay meelaha la qabsaday weliba xuduud beenaadka Kenya ay kusoo durugtay dhibaatooyinka ay ka dhacaan, dowrka bulshada muxuu kula yahay? soo dhowow walaalku maasha allah weeyaan waana arkaysaayo hadda bulshadu baa ka qayb qaadanayso nimankan ee masiidiinta oo la soo qaldayna waa ujeedaayo adduunyada ilaahay maata is ilaahay subxaana watacaala abuuray maalka doofaar layihahda ayaa ugu aqlixin waa doofaar badumalaysaa waad arkaysaa halkan wuxuu ka dhacay yaa la soconay wixii maxadka dhacabaa la soconay inuuna wuxuu ka dhacabaa la soconay marka kuma waanka qaadanayaana waa doofaar akhlata inkastoo iska yihiin ee dad maaragtay kutooda aana ku soconin oo maaragtay isku soo qasbaayo marka waxaan leenahay waxa weeyaan wax sikadli maahan walaalkiiba marka bulshada ay dadkiisiinta ay soorkood kulihiin haddaa usoo laabto aad iyo aad bay maarta ay soo fiican ugu leeyihin. waa taa, aad baad umahadsan tahay. goordha waxaan siin doonaa martida iyo gunaanadka barnaamijka, hase ahaatee waxaa haddana soo gaaray waraysi waaliga wilaayada Islaamiga ee Galgaduud wariye Maxamed Daahir Calasow ayaa ka wareystay saakay iyo wararkii ugu dambeeyey Galcad. marka hore sheekh Cabdullah Abu Khaalid kusoo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku dhawaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. waad mahadsan tahay alwaali, waxaan ugu maqalaa saaka dagaal culus in uu ka dhacay Galcad, maxaa tafaasiil naga sii kartaa dagaalkaasi? alxamdulilah waxaan islaamin ciizi oo midmin kaafiriina biqaai alqaaili fi kitaab khudcadaabir qoqi ladiina dalamu walxamdulilah salaahu calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam ama bacdu. jazaaka allahu khayran. allah ayaa mahadsan awalan wa aakhiran mar walba dadka muslimiinta ah nasar iyo guusha siiyo oo maaragtay wilow ah anaha soo mahadcelinayna. runtii markii su-aasha jawaabteeda aan galo, saaka waxaa dhacay maalin jimaca ah salaadi subax maaragtay mujaahidiinta waxay ka qaadeen xarumo iyo maaragtay saldhiga ay ku lahaayeen qaybo kamid ah degmada Galcad adawga cumalada ah oo murtadiinta ah oo maaragtay magacyo kala duwan leh oo maaragtay Bangaraas meeshaasi maalmahan isku soo ururiyey oo runtii saaka laga kalahay mujaahidiinta. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo khareer oo aad iyo aad u adag ka dhacay. Ilaahay subxaana wa tacaala mahadiisii markii habadii ay ka bilaabatay istishaadiintii iyo ay galeen nimankiina ay ruucdii hargaha ayuu ku riday, waay jabeen qoobtii dagaalkana waay ka carareen. Dhammaan wixii aqaba maaragtay hubaa oo sanad militari ay wateenna maaragtay meeshii ugu carareen maaragtay niman badan oo ayaga runtii agtooda magaca ku lahaa oo islaan ladirirka iyo maaragtay sharaac ladirirkana ugu magacaawnaa badanna meeshi waa ugu tageen. Kuwa ayaa kamid a ninka la yihaahdo Xasan Tuura ayaa kamid ahay kuhaanka danab ahaa ayaa kamid ah. Marka meeshaasna goobtan waxaa loo shaqay si balki oo kale oo maaragtay 160 taqriiban ayaa meesha ay ugu dhaqaaqeen ugu tageen. wixii duurka ka cararay oo maaragtay farxadkooda oo maaragtay oo ay ku jirin oo maaragtay goobta banaanka ay ugu carareen wixii gaadida ay haysteenna dhammaan waa laga qaaday oo lagu furmaroojiyey Ilaahay subxaana wa tacaala mahadiisii. Gawaaridii gaashannaa oo ay ugu talagaleen oo gaalada soo siisay oo islaamka inay kala dagaalamaan ay ugu talagaleen. marka meeshaasi waxaa ka dhacay waxa aad iyo aad maaragtay dadka muslimiinta agtoodana farxad ugu ah masriya guulaa ka dhacay qalugina dhabarjab iyo murug iyo maaragtay hiraadku ah ayaa meesha ka dhacay. waxaana soo gaaray warar sheegaya ciidanka farxaday inay la kulmayaan duqayn u socota. warkaa ma idiin soo gaaray? warkaas waana soo gaaray nimankii markii ay waayeen oo diyaaradihii iyo maaragtay la shaqaynayay khadka markuu kulmay haddiina la qasray lala wareegay ciidankooda meel ay joogaan jiraan ay waayeen. waxay bilaabeen inay maaragtay si cashwaaya maaragtay wax u tuuraan. markan waxaa dhacday ciidankooda dhaawac cararaayo ina maaragtay ayaga sii duqeeyaan ayaa maaragtay leeyahay baadiyaha oo Galcad meelaha u jirto maaragtay 8 kilometer fogkaas in marka dugtooda ay ka yeerayso ayagii marka farxka ahaa ay la kulmayaan duqeymo kale oo maaragtay oo kuwii soo dirsaday naftooda ay duqeynayaan. marka arrintaasi waa jirta meel kale nafteeda ka baxsan oo goobta dagaalkooda ka baxsan ilaa 50 kilometer ka baxsan oo maaragtay oo duur ah ayaa nafteeda inay maaragtay isku tuurayaan ayaa jirta. Ilaahay baa subxaana wa tacaala maaragtay ka wara waay gawaarida ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab gacanta ay ku dhigeen tiradooda manoo sheegi kartaa? gaadiidka gacanta lagu dhigay waxa waaye 4-5 gaari waaye oo kala duwan oo maaragtay qaybaha oo ciidamada ay isticmaalaan ah oo yar iyo weyn ah oo maay wax gaashaaman iyo maasiga kuwa kaleba ah ad iskugu jiro. wixii meesha la yimaadeen waana sidaas bay ahayd oo dhammaantooda waay macnaha wax baxsay waa mitoo ka baxsadeen oo maaragtay faradka waayahay dhammaan gacanta lagu dhigay waayahay. istaraatiijiyadda Galcad ay ciidankan u lahayd maxaa nooga sheegi kartaa muhiimadda ay u lahayd maadaama ciidan xoog leh ay keeneen? Dhismada Galcad waa degma maaragtay walaayada Galgaduud lagu soo galo dhanka koonfureed oo shabeellada dhexe marka laga yimaado oo runtii waa degmo ka heeraran maaragtay dhurhooda oo duura ka heeraran dhanka marka laga eego oo saaran maaragtay Iiraan iyo maaragtay dhanka maxaasiya galbeedka asaan ku aadan dhanka waqooyina waxaa soo jirta maaragtay walaayada iyo ceelbur dhulkaasi soo jiro. marka waxa ayaga marka loo fiiriyo istaraatiijiyada ay u lahayd oo maaragtay waxay rabeen inay dagaalka ay ku maamulaan maaragtay dhanka galbeedka iyo dhanka kale bari labadaba maaragtay ay ka wadaan saas ay islahaa istaraatiijiya warka ay waana istaraatiijiya runtii oo muhiim ah oo dadka muslimiintana waa u tahay. waaye laba su-aal baan kusoo koobayaa haddii aan raacayna mid saddexaad baa ii raacaysa. ka waran Galcad inta aysan qabsan ka hor iyo kadibba noosoo koob sidee bay ahayd? Galcad waxay ahayd degmo oo lagu maamulo shareecada Islaamka oo dadkeeda maaragtay ay degan yihiin, nabadii amni haystaan oo maaragtay ay haystaan tadibaha shareecada Islaamiya diinta barashadeeda oo nabad ay ka joogana ahayd oo maaragtay runtii dadka ay ka naaloonayeen amnigii oo nabadii oo islaamnimada. markii ay soo galeenna waa naga kala farxaday dadkii marka loo sheegay in cudow soo socdo oo maaragtay ama ceelbacad imeelaha soo gaaray uma diidmadineyd. waxay kala aadeen nin walba maaragtay meeshii oo baraag u siinay ama ceel uu biid ka og yahay deegaamadiisa dadka kala aadeen hal qof kama arin oo markaa waxay noqotay meel laga guuray oo cidna soo galaynin cidna maaragtay joogiinay noqotay markii intii ay joogeen niman waxay ahaayeen meesha ka cadaaban oo ku kadeedan in la tacaamulaan oo ay ku waayeen magaalo mahajuuray noqotay markii hadda maantana dee waxay noqotay meel oo muslimiinta ay isku sheekeeyaan oo maaragtay dee colowgii oo maaragtay soo duulaha ahaa oo gardarada waday meel laga xasuuqo oo ilaahay subxaana watacaala ka helaagay noqotay maantana magac gaara maaragtay islaamku leedahay yaa joog hadda meesha waxaa joogaa mujaahidiintii ayaa joogo ku sugan colowgii waa tan aan ka sheekeynay marka ummadda muslimiinta anako le degnaan waa ku warhayaan daaqaheeda kama foga marka mujaahidiinta ku sugan waayahay ummaddaasi aad ii sheegtay in magaalada ay ka baxeen ka waran dareenkooda waa sidee dareenkooda lama qiyaasi karo qof kasta muslima maqlayn waa siduu dareenkiisi yahay asaga waa ka laba jibaaran yahay ama ka badan yahay maadaama gurigii asaga degnaa iyo shaqadii ku haystay iyo maaragtay meeshii ka cibaadaysanayay oo cadowgaas dartooda ugu soo baxeen waxa waaye farxaddooda waa farxad oo waxa waaye in maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala daminkii saas u galay maanta mujaahidiinta ay uga maaragtay aargudeen oo maaragtay waxay u arkayaan qandiyadaasi qandiyo aad iyo aad u weyn ugu dambeyntii alwaali in maxaad ku leedahay in maleeshiyaadkan lasoo qalday ee ciratuurka ah ee sidaan uu la-anayo furuumaha si guudna fariinta dadka aad kaga tegaysid muslimiinta ah maxay tahay horta nimankan fariinta loo diraayay ma yaro oo waa badnayd oo nimankan niman kolley abaalkooda sidan saaka madimaca loo galay oo kale ay maaragtay abaalkoodu yahay asal ahaan laakiin inta nool oo wax maqlayso oo wax fahmayso oo in maaragtay dib ay u fiiriyaan khadkii iyo waddada ay ku socdaan marna waxa waaye wadda oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii iyo maaragtay shareecadiisa lagula dagaalamayo marna waxa waaye niman sidoodaba waxa waaye lasoo khalday oo maaragtay u shaqeeyo dad kale u shaqeeyo oo cumalaa oo maaragtay waaye marna maaragtay dadnimo hadday tahay iyo diin hadday tahayba niman intaasi ku joogo marka in ay ka haraan oo gaaladaasi iyo waxaan u taraynin oo inay beri umin maanta waxa waaye inay saan idin galo ayay rabaan meel walbana ad taallaan marka inay diintooda ay soo laabtaan oo dib ay u fikiraan ayaan u sheegaynaa sii horey odayaal iyo maaragtay qiyaadada xarakada ugu gudbinaysay ugu dambeyn dadka muslimiinta ah kuwa aada waaliga u tahay iyo si guud dadka muslimiinta fariintaada ugu dambeysa dadkii oo bulshada walaayada galgaduud oo qabaailka kala duwan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan runtii dee shan bilood iyo lix bilood horta waxay ku jireen dagaalka maaragtay iyo furmahay ku jireen waana ogaayeen cibada uga dhaqdhaqaagiisi iyo meel walba markaasi kusoo galaayo walaayada oo ay kala dagaalamayeen waana diyaar ayuu yihiin oo maaragtay waxaan u sheegaynaa marka hore qof kasta oo ilaahay subxaana watacaala ku xiran ciribta dambe asagaas kale maanta waxaad u jeedaan in maaragtay cadowgii huwanta ahaa oo isbixiisiga ahaa oo kor iyo hoos ku socday oo diyaaradu watay maanta maaragtay meesha la dhigay maalamihii ka horeeyay hiloolagaab si looga galay maalamihii ka horeeyay maaragtay hawaadley si looga galay waa cadowga waa sidaan u tabardaran yahay in insha allahu tacaala aan maaragtay gundiga dhiisha aan iskaga dhigno in cadowga maaragtay meel walba markaas au maaragtay isku daygu uu ku wado inaan insha allahu ku weerarno oo aan maaragtay aan isgarabsano in maaragtay tacaawunka iyo kheyrkii wanaagaasi jihaadda lagu jira cadowga ilaa maaragtay laga ciribtiro oo waddanka uu ku baxo in maaragtay insha allahu tacaala juhdigii la isku ogaa in ballantii la isku ogaa in waxay la isku ogaa in insha allahu tacaala midda kalena waxaan ku darayaa dee farxadda horta iyo guusha ilaahay bixiya in ilaahay loo shukriyo loo xamdiyo wax badan sadaqada in la bixiyo masaakiinta in wax la siiyo oo maaragtay maalinta loo kale wulasigaa maalin jimaac ah meelaad joogta marka insha allahu tacaala in ilaahay looga dhawaado mid looga shukriya ay noqoto oo insha allahu tacaala taas u dardaarmaya waa tahay wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh abu khaalid gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaana siinayaa sheekh cali cabdullaahi sheekh cali katiin sheekh cali weerarkan ka dhacay magaalada galcad waa gebagabadii waxaad la socotaa ciidamadan maraykan ayaa tababaray dhinaca kale waxaa u fadwoonayay wadaado oo ciidanka maraykanka uu tababartay ku tilmaamayay inay yihiin ciidan ahlu khayr ah oo guulaysanaya arrintaas maxay uga dhigay wadaadahaas محوسي هي فرينت أما باقى دوقة بحيسو وقدام بنتي وبلشت هذا السوق جدنيس. جزاك الله خيرا. برتوح ويان إلى مرة مريكة وطبري مريكة ودولة كريش ترى لوجي هاي أكتر واحد دين كذا مقراضية دي كل قمان ودين تاسع من سنين إذا كان واحد وطبرين إن أي مبادئ إذا مريكة وكلية هاي لبحر دي لوكا مسلم كاستماليا خاصة ما شاء الله كهاي مركب ولاد نسوي خطا كذا عشان وهذا كورقة دين ودين الآن يقود عليها وراء نك النوع عاصى الله صوت برين شرعات إلى هلدة قالمان إياه وتسنتين خير بعض ودان وفي عنتين شهادة تهين إذا بنتين أبدا قالما يأتيهين يعني وعكس وحيد قالما يان لتكون كلمة الشيطان هي العليا كلمة الشيطان كون السلام نقطه دين أنت ديمقراطية هي حماها هي بلاية هي ضرارات هي دونك قصتي الدون هي أن تاسع أبدا قالما يان وأنا طريق الشيطان كوي taas marka waa mid iska caad oo banaanka taala marka wadaad ximayaal wax ay u qabanayaan maanta malaha haadanta sayn ku shubeen dariiqii jahannameen ummada ugu yeerayaan waa dariiqii jahannama ay taagan yihiin oo ugu baaqayaan dadku inay soo galaan marka waxaan leenayaa lagu dagsan wadaad ximayaashaasi fataawaha ay sheegayaan fataawadu waa iska baabaayo wara burburayaan سيقو دلك المسلمين تاوحان وشيغا يا إلهي سبحانه وتعالى إن أدلو وشكريو نعمدا سوين محان نعمدا لغا الشكريو لغفا إلا لغوها لا ندكو الوحي تا نعمدا لحيثته أيا كوتيو غيسة نعمع السبنا والغوها لا الله سبحانه وتعالى وحيلا إن شكاتهم لأزيدنكم أدادي وشكريسان وإذين زيادين يا فطوحاتك إيا النصر ونصر كرد يا نعمل على حقي جلو إذا هاي نسي هذا كفر هذا قلنا كل شكر إنه إتعاد أمر قدسيب ويطلق المسلمين على وباقي أد بادو ما سنتهي سلطان داود دنكاغا محاد أسو جيدين إيسا عيدا مدى مجاهدين تا الشباب دقال كاسي كولجي رشيشيها دنكي نس كبيل أهان ولي ديغا ندينا كمي تايمي لها آي هاد كسو جيهين إنك سوساكا قل عدل قولا عيدا مدى محا إذين كقوان أم محا إذين قرشيسن وحن مهدعين إن بعد الله مجاهدين تلك قلب جودة شفيين تلك مؤمنين تأخ قلب جودة شفيين وحن لنهاي نساكم الله خيرا ما لنهاي ولا تيني ولا تحسني وأنتم العلو وحوي أنت خصي وران عرو إلهي أنو كنا وان أدعين إن جرب كودة نوان هاي تلك ديبان تأخ أنا بيشة جدن ماشا أنا وأنا حد السودان تاع أنا تعانوا شيعية الجاهدين تا إلى الجرب سيان دين كذا لأن كذا قالان نانكا صد لي إن الدين تا أنا وحيين ما أسر غرنا وان أويني وحيين وان أويني قد كم يا رحم القصة أرولنا يا وعيلا بيرد يا وعيلا في فدر ألف لنا يعي وقد كي يا رحم الجاهدين تا إيش جوران قد كي أبو سلاس كاي كت تبي أتفيد أها أنت تقدر أها وبقى كريم تا أها يا حمر تبي هذا جد لوس أمريل اللي يرين ملك هذا بيجيوه إذا ما دوله ده أو ذلك دفاعي ملك هذا بيجيوه وهذا أنا كانوا وحنا نعيش كوكب سومنا وطرفين يعني هذا ما في صار ده لأن واحد صار ينتسي مقدرات هي فرح مري قبل مسلمات كل فرح مين يعني ويه أي جبسرين ما هوها وأي جبسرين وحالا ما يمركوا حان شيء إن المجاهدين في ذلك المسلمين تجدان إن إلهي دين كيسة أن ترى شيء إن أصله نهرم وبلا قارني حتى أن الرواد باتدح بلاد الله وجري حتى أن ديار بيوين رياشي يأخياتي يحجرتي يعلم الدين كي يدرع سطرينا وديار سينين أكمل حريصة أكيد عبد حريصة وأود عين المجاهدين تا لكن لو تبرم من كرتان وديان اللي هذا يكون يقولين أو هذا هو هاي الجلعة أو مش اللي راه هذا البر متجوا واللي بقى مش اللي راه هذا هنا عن عري أحمد كفوا بلن ديان كفوا بلن بيشة مش اللي راه هذا تبرم تبرم كل ذات في جو كل وا وما بين المسلمين تاعها مركز حكام وين يقولين وخرح ولا رقح إنما هي ماذا نوعي حالفيانا قريه يوحد ما يوجد فضيح حركة وحالة ما يهالوك تشامل يوكونا كتاب كيلا هي المجربونة aad baad u mahadsan tahay. Waxaan mahadiyaha ka gaadhoolaynahay Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katiin iyo Suldaan Daawud Xasan, Suldaanka Beesha Waxisle oo barnaamijka nagala qayb qaadanayay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أيها المسلمون أيها المسلمون.